мастацтва, вот эту серую, вот этой творы узнагароджены. И так само книжка про кохання, поэзия Гийома Аполлінера, який вышел так само из Беларуси. Безумовно, так само был сюрприз и медалем ансамбля национальный. Это был один твор, який народился на очах публики. Мое восприятие вот этого региона, где шмат винов, и где пригожи идут ритуалы, и так далее. Вы сгадали про французские вины, и мне пригадалася чудовнейшая метафора Гийома Аполлінера, який назвал бутлі с шампанским, это наилепшая у свете артиллерия. Вы являетесь чальцом Рады мастаков Франции. Что это за организация? Это некий аналог нашему союзу мастаков, или нечто иншее? Махчима, можно сказать, как, безумовно, наш союз мастаков, но, коли мы представляем только закрытую ассоциацию нашей Беларуси, то это расширено у интернациональное. Это есть махчимость выставлять свои творы не только у Франции. Я выставляю, например, у Англии, выставляю у Швейцарии, Швеции, Италии и так далее. То есть, яны запрашают не только представить мое мастацтва як мастака у Франции, але распаўсюджана па іншых краінах. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Гостямі Хася Скоблы беларуская мастачка Вольга Дзёмкіна, якая цяпер жыве ў Францыі. Спадарыня Вольга, у Парыжы да нядаўняга часу жыў вядомы беларускі мастак і скульптар Міхась Наумовіч, а сёння жыве знаны графік Барыс Забораў з Менску. Ці сустракаецеся вы ў Францыі, ці кантактуеце са сваімі землякамі? Можа быць, парадокс, праўды, мы не вельмі часта, але творчасць мастакоў або скульптуры мы вельмі сочым уважліва, і трэба сказаць, што ў Францыі, ў Парыжы адбываецца настолькі шмат падзей, што вельмі цяжка безумоўна бачыць все нюансы. Не так, як у нас симпатично у Мінску відбувається, можемо ведати усе. І ми, безумовно, ролю, їх якість ми вельми добре чуваємо і бачимося. Вельми редко, але зустрікаємося. Ви, як мастачка, здобили некілька книг для французьких видавництв. І тут я б хотів вернутися до вже згаданої книги «Подорожжа на планету Марау». Це просто цуд видавецького мастацтва. І найперше, дякуючи вам, як автору малюнков. Книжна графіка у Білорусі сьогодні переживає нелепші часи. Мастакам да і письменникам живеться не солодко. А як у Франції, чи може там мастак книжною графікою заробити собі на життя? Безумовно, мастак, ім'я якого відоме, і він досягнув певного зрівня, він живе вельми добре і виживає матеріально, як во всіх видах мастацтва, і так само літератури, і театри. Я представляю книжну графіку, для мене це тільки маленька частка моєї творчості. Це різні справи, це не обов'язково і не за заставляє створати. Я створюю книжки, ілюструю книжки, які мені приємні до серця. Це моя творчість. До мене звертається шмат поету, письменнику Франції, які просять проілюструвати. Так здарилось. І ми, «Племя барану», прогожа книжка, історія Франції, але у гуморі написана. Звернувся Лютес. Це академія, мастацька академія у Парижі, яка присуджує високу премію за творчість. І коли служила так само медаль, до мене звернулися зразу, ці могу я проілюструвати, бо стиль подобався моїй творчості. У ваших фантастичних малюнках є щось від кольорової гами Марка Шагала, мені так здається. Він, до речі, довгий час жив і працював у Франції, прикладом він розписав паризьку оперу «Гранд Опера». Чи признаєте ви у своїй палітрі певні шагаловські впливи? Ви ведаєте, я вельми поважаю, люблю і ганарусь, що мастак Марк Шагал, який вельми відомий у Франції і за межами. Ми я могу сказать одно, что я николи не мкнулася быть подобной. По мне своя маленькая сежечка. Але хочу сказать то, что одиного, махчима, коли вы хочете почуть, у колеры вот этих блакитных, синих колеров, то это наша душа Беларуси. На Витебщине народилась, где шмат озеру и так самое, ветры. И это отбивается неким чином натурально. Это земля, это ритм, вот эта музыка, якая офарбовывает нашу палитру. Господарня Вольга, я ведаю, что вы на початку 80-х годов бывали у Зель у Ларисы Геніюш. У лісті від 15 вересня 1982 року поетка писала у лісті до Валентини Трегубович: «Милая Вольга Дьомкіна покинула мені великую акварель костюла». Що вам пам'ятається з тих погостинів у Ларисы Антоновни? Справді, це поетеса, яку я перечитую весь час там, далеко від родими. Я звертаюсь до її поезії. Мені пощастило її побачити і безумоўна з ёй кантактаваць, это падарожжы ў свой час экспедыцыі акадэміі музей старажытнай культуры пры акадэміі ў час Вольгі Васильевны Церашчатавай. Мы рабілі экспедыцыі, і калі мы бліжэй пад'язджалі да Зельвы, я ўбачыла вот гэты касцёл так прыгожа, туманы, і так коні праскакалі раніцой, калі мы яшчэ толькі збіраліся ехаць. Я прыпынілася, і ўсе астатнія былі заняты сваімі справамі. Я напісала хуценька на картоне, што мне было пад рукой, тэмпера і акварель, там змешана ўсё, і вось гэты твор. І калі я зайшла, і гэты твор яшчэ не быў сухі, Лариса Антоновна глянула і кажа: «Ой, як добра маёй душы, гэта ж мой краявід». Мне так было прыемна, я кажу: «Гэты твор у вас не, даражэнька Вольга, я не вазьму, хай застаецца музей, не вам». І пасля яна знікла, праз час яна прыйшла, дастала вялізную хустку, якую прыслалі эмігранты з Канады, і распісаная прыгожымі ружамі з мохрамі, такая вялізная, метры 3 на 3. Я кажу: «Не-не-не, я не вазьму гэты падарунак, гэта немагчыма, гэта не магу зяць, гэта ваша, гэта ваша». І яна тады ўзяла і разрэзала на 4 часткі. І такім чынам я трымаю ўвесь час в гэту часточку хусткі яе цеплыні, і яна мяне агарнула. І дзе зараз гэтая хустка? Эта хустка заўсёды са мной. Я зрабіла з другіх бакоў таксама мокрыкі, і я трымаю як сімвал вось гэтай любові да гэтай паэтэсы, якая вельмі адбівала сваё каханне, аддала ўсё дзеля нашай зямлі і ўспівала вот эту прыгажосць. І хіба апошняе пытанне, гаспадарня Вольга. Сёння многія беларускія мастакі, асабліва мастакі маладыя, яны імкнуцца любым спосабам трапіць на захад, знайсці там прызнанне, у той жа Францыі, у той жа Нямеччыне. Што вы ім змаглі б парадзіць? Трэба быць самім сабой, бо кожны твор ён адгукае і нясе вот гэты каларыт зямлі, дзе ён народжаны, успоены і вырас. Напрыклад, учора я папала ў майстэрню да свайго мастака, заслужанага дзеяча мастацтва Леаніда Шчамялёва, і адбіваюць яго вот гэты гамак, каларыт, яго вібрацыя душы наша такое роднае. Калі глядзіш, вот гэта важна. Я магу ганарыцца, што ён мой педагог, не толькі што ён даў разуменне знайсці сябе і ісці па сваёй маленькай сцежыцы. Не трэба імкнуцца на аўтаруты ў мастацтве. Яны могуць збіць і расціснуць. Трэба застаўляць вот эту сціпласць, гарэнне. Маленькая зорка іншы раз больш заўважна на чорным небе, чым сонца ў гарачы дзень. Мастачка Вольга Дзёмкіна, якая апошнія 10 гадоў жыве ў Францыі, была госцем Міхася Скоблы ў перадачы «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Працягваем праграму. У Біскупцах, што побач з Лідай, у роднай вёсцы пісьменніцы Дануты Бічэль адбылася прэзентацыя яе новай кнігі «Хадзі на мой голас». Кніга выдадзеная ва Ўроцлаве гарадзенскім рухам за свабоду пад патранатам Александра Мілінкевіча. З Біскупцаў перадае наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Побач з хатай сястры пісьменніцы сабраліся вясковыя жанчыны, з якімі яна вырасла, хадзіла да школы. З горадні прыехалі сябры розных грамадскіх арганізацый, журналісты. Як зазначыла сама Данута Бічэль, такая прэзентацыя адбываецца ўпершыню ў яе жыцці. Як казала сама пісьменніца, гэта кніжка яшчэ не развітанне, не запавет, але падцвярджэнне некіх вынікаў. Кніга «Хадзі на мой голас» складваецца з 3 частак. У першай пісьменніца ўзгадвае аб сваім дзяцінстве і маладосці ў Біскупцах. Піша пра Васіля Быкава, Тахія Карпюка, Ларису Геніш, аб тым, як працавала ў музеі Максіма Богдановича. У другой частцы эсэ пра Янку Купалу, Владзіміра Караткевіча, Янку Брыля, Чеслава Мілаша, Элізу Ажэшку, Наталю Арсеньеву. Третя частка прысвечана сучаснікам. Это эсэ і інтэрв'ю са скульптарам Алесем Ліпенем, скульптарам Казімірам Міцюрам, мастаком Владзіміром Кіслым і іншых. Зараз побач за мной знаходзіцца адзін з арганізатараў імпрэзы Павел Мажэйка. Вось што ён кажа нам. Кніга Дануты Бічэль «Хадзі на мой голас» сапраўды з'яўляецца другім томам серыі «Гарадзенская бібліятэка», якая выдаецца «Гарадзенскім рухам за свабоду» пад патранатам Александра Мілінкевіча. Для нас вельмі важна тое, што мы пачынаем серыю прэзентацыі гэтай кнігі менавіта з вёскі, роднай вёскі Дануты Бічэль. Потому что мы по великим рахунку все походим звездки и черпаем энергию. И для нас было вельми важно привести для вяскоўцаў, для этих чистых светлых людей эту книгу, каб, ну, перш за все обменяться некими меркаваннями, некими добрыми словами. По всей мере, мы ставим такую мету. Вот я, для меня, скажу, что меня белорусам зрабил фактично Караткевич, а гарадзенцам зрабил Данута Бичелли, и мы бы вельми хотели, каб все, кто будет читать эту книгу, менавіта такий стан души так само мели, як мы маем. И с біскупства починается целая серия презентаций, якая будет отбываться у местечках, малых городах и великих городах Гарадзенщины, тому сегодня дадзены такі старт. Павел Мажейка у репортажы нашага корреспондента Михала Карневича з біскупцаў.